तेरी शादी पे दूँ तुझको तोहफा मैं क्या पेश करता हूँ दिल एक टूटा हुआ खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी बेवफा ही सही बेवफा ही सही दिल रुबा है मेरी खुश रहे महफिल मिले ओ जाम तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले डूबने दे मुझे तुझको साहिल मिले आज मर्जी यही आज मर्जी खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी खुश रहे दर्द दिल अब मेरे साथ ही जाएगा मौत ही आखिरी मौत ही आखिरी बस दवा है मेरी मौत ही आखिरी बस दवा है मेरी खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी खुश रहे